دوہم خلق دی او سات الناس اغی جس عبادت کی نو دیر پارا جو خدا دا ثواب راکی اغی تے رحمت ان اید رحمت ذکر کر. دریم قسم لابل چان خلق دی چل اغی جس عبادت کی صرف دلے کی جو خدا رضا چی او خدا وینم خدا سر میں ملاقات دیجیے دیدن اغیل دار سنے ذکر کر لے لا تحشرون دا خدا لبور سے کرنا دا اعلی مرتبہ درو مرتبہ کی کارے اوکار کے فب ما رحمت من اللہ لنت لهم دا اس نبی سلم اخلاق مویلو دادا امیر اخلاق پکار دی اشارت پر دیتا منافقان اور دیر بدرد ہوئے دیر قبائے ہو داری لیکن اے مومنان دائی پشان خمک کیے گئے اس وی دا مخ کے مومنان نے چی غلطی سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کرو معاملہ نبی سرد صابون صابون گناہوں سے غلطی اس وقت نبی و سرد سے چل کرے نبی پہ کتاب نکلے چورے کا تاؤ دا چل کرے اللہ وی فب ما رحمت من اللہ لنت لهم لنتے وی لنتا تم پر لنتا عمل ہوگا کیا وہ خدا خدا رحمت در کی فب ما رحمت من اللہ اقبل نبی تو اما زائدہ راجی فس فسبب در رحمت دا خدا در طرف نہ پتا لنت لهم تنرم شہد صحابہ ہوتا اگر کو گناہ اکڑے رہے ہیں دا دا خدا خصوصی رحمت جستا پزر کے جو خدا صاف کے نرم والے خپل مرگر اتا چولے رین مرگر اتا نرم کے دل خان غلطی کی گئے انسان نہ کرنا دیکھے حکمت دیکھے رحمت والے دے کہ سڑے بو گناہ کی تو سے نرمی کے سڑے سڑے بو ہے کرنا اکبر جان سڑی دی صحابہ دغا سے مرگرے چے جو رمو کی تو نرم شور تو خیر دے ولے ولا کن تفزن غلیظ القلب کتب بد زبانے وے سب زڑے وے دی بتس نسیو سارے چاپے رہنا ہے صاحبی بدل سر نہ ہو امیر شکلت تن خوئی کنزل ماری غلیظ القلب نے جماعت سے تس نسی کر زمون نبی دا سے نہ صابت تس نسی دن دی کنی غلطی کرے انہوں مخلے بے نرات لے فائی پیدل چھتے فض نہ رہے غلیظ القلب نہ رہے فض وہی بد زبان تھا کہ پجب بڑی غلیظ القلب دیتے اس لیے سختی پہ رضا کی نا نرم یہ نہ سجل ہو گور دار صحابہ اچت شان دایا تم صحابہ پشان کی نکلے رہے اللہ پن نبی تو ہوئی نبی خدا تو نہ ہوئی اللہ نبی تو ہوئی فاف و عنہم معافیو کا دخل خفگان زدے صحابونا غلطی تے شعر استاد و کم خلاف ورزی کرے گا یا نبی معافی کا زدہ دوائیں اللہ پر نبی تو ادھر سے ہوگا نو خدا استائم خلاف کرے رہے کنا خیر دے کنا ہوں استغفر لہوں بخن غوارا دیر پارا زمانہ ہوں خان دا سے کتان کی غلطیوں کی نہ شورا نہ گئے شروع نہ نہ وہ شاعروں سے لمرے دا تار کانی شورا جی اسمبلے والے مشورہ کا دغ مومنان اسرا پکار کے پکار دا مشورہ کی غلطی تے اوشو نہ مرگری خیر رہے مشورے نے مو باتا دا ارکانی شورا لی دن دی نبی سلم نقبل شورا نے ندی بار کڑی ہاں فیضاز دمتا کل چ قص کے پولو دے کار بانے نو بیا پان پخرے بانے پاران یقینا اللہ کو خیم و توکلین دا اخلاق دی مرگر سرا مشورے کو کوا خود مشورے پکار کے کل چ کار شو روکے نو بیا بسم اللہ آئے بیا بخد توکل کے سڑو بن کے انصرکم اللہ فلا غالب لکم دا دلیل لے فتح کر اللہ بنے والی توکل کا زکا صرف پخدے زان سپارا نبازی پخدے والی زان سپارا دے نور بان سی جنڈی الاڑی دیتم سسپارا کا نہ کہنا دلیل ہو رہا کا اللہ دسرا مدد کئی نو سوک زور اور نشتا پتا سوان نیم او کا اللہ بے مدد اپریگ دی نو سوک دے آغا چتا سرا مددو کی پس اپری خودلو دا اللہ نام این یخزلکم خزلان ستو اکتر کے نصرت من ذلذی یذکرکم من اگر کم من دے کم دڑائے دو کم یو ولی دے کم بابا نے کہ خدای مدد نہ کیا بے سرا کی من بازی بالا خزلانی نشت سوک مددگار نواد اللہ فلیتوکل المومنون پورے قرآن جی بتر دے دا دلیل نے مخ کی صرف ویلو فتوکل اللہ توکل کا دا دعوا کہ دلیل پیش کر چاہیے سرکم بل ناصر نشتا نو سے تخصیص کو کہ ناصر نشتا نو عال اللہ ہے خاص فلا دے بس توکل کئی مومنان تخصیص کو لو توکل تفریح کے امیر نا یو شرط و صفت بیان کو چار وقت پل مرگر سرا نرم زڑی دارنگ آف بکئی استفار بکئی مشورہ بکئی پدی آیتی کریمہ کے اس دو فائدے منگیلے ہوئے یو پڑے کہ قانون امدیل دف الحزیمہ لازیمت دلر کولو دپارا یو قیددار چن نبی تا دا غلول نسبت بنا کوائے نبی با گناہگار نگنے بلکہ داغا دب بکوائے دویم پدے کی دا نبی دا صفت مراد سرے شد امیر چامیر دا مومنان لپکار دی چاغب و مومنان سر تو غلول نہ گئی اس قسم خیانت بن گئی اور غلول چلے اغاصل کے عام مراد سے غلول خیانت پہ برابر خبر ہے کپ مال کی کپ وحی کی پہلم کی اور پہلم کی خیانت برابر خبر دہ کر رغبتنی کر رغبتنی کا مداحنتنی لاٹول منع دے اور مال دا غنیمت کے خزانے دا مسلمانانو کے خیانت کو الحرام دارنگ پہلم کی خیانت ام حرام چیز رغبت دو جی خیانت کی حق پٹئی دیر دو جی حق پٹئی یاد مداحنت دو جن حق پٹئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل نقائے گی دشان دہس نبی سرائے کی خیانت دے گئی دس نبی د شان سردا نہ کھائی گور دیکھیے اوکھو وہ منافقین مانے ردو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز استفاد د غنیمت نظان لکھولا ادی بے گورا پردے مالو کو پیدا خدا کا حق دے تفسیر قرطبی ہوئی ددی دا مطلب ہم دے چلے صلاح دن این سے بہوئی لل غلول نبی لغلول نہ لی جائز نمان چال نہ لی جائز سے نسبت دا نبی نسبت دا غلول دا نبی تا گئی بل قرات کے داسشتر جو ماکان نبی نہیں ہو غلہ مجھول روایت قرات و مستقل نبی تا نسبت دا غلول من رہے محمد بن بشار نے روایت دے اغوی اصل کی کافرانوں مشرکینوں دا بد گنل چپ قرآن کی زمگا دین بدی والے ہوئی زمگا لہاؤ تو سب کئی دار پکی نہ ہوئی دا مسلر پکے پٹے کی کرنا اللہ جواب او کو چماکان لنبینا یقل فی الوحی نری جائز نبی لرا چی خیانت دکئی پا وحی کے وحی پٹئی نہ پٹئی نہ رغبتن پٹئی نہ دیرنا نہ مداحنت دوجی ولی غلول خوغت گناہ لیکن ومن یغلول چاچی خیانتوں کو کپ مال کی کپ علم کی تو حق کی راضی با سرد خیانت نہ دقامت پر دماغ اللہ حدیث کے راضی سورت دا غشیبہ دد پسٹ باندھی اس سے کہے دماغ اللہ اغشیبہ پسٹ باندھی سوری حدیث کے راضی زد انہیں نم یوتن سا سوچے دا قیامت برز راضی اور اوخی پسٹ باندھی سوری اور برڑاڑے گئی یار او سڑی پسٹ باندھے غوئے سوری آواز نہ گئی بے سڑی پسٹ باندھے بیزا سوری اور بین بین گئی بے سڑی پسٹ باندھے کپڑی اور فضی مطلب صاحب چاچی سو خیانت کرے قیامت میدان کے بے پو گو بانے پروتی را روان ہوئی یا تے بے ما قل یوم القیامہ کا سپلے رچا پٹکڑی کا نا کہ کتاب پٹکڑی چلتا اندا ٹول بے ما قل کے داخل لے تاب اور سر را روان کڑی یہ تو دنیا کے مجرم سر دغلاشے اور سریوزے نیولی اور روان کڑی بیا با پورا اور کڑے شیار نفس جزا داغا من چکڑی اور پتی بانے مست ظلم نہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ داد نبی اور غیر نبی تو غال اور غیر غال پمینس کے فرق خرید رکھتا ہے آیا کا سوک چروان دے دا اللہ پر عذاب بسیم پشاندار چاچے اختی پغضب دا اللہ اور زید دا جہنمیم اور بد زید وصلو دا جہنم دامن تبا رضوان اللہ سوک دیں امانت دار سڑے حق پرست سڑے باب بسخط من اللہ سڑے غلول والا سڑے داد والے ہو شہید نہ دارنگ جہاد مقام کے من تبا رضوان اللہ اے آغا سڑے جی جہاد لذی مجاہد کئی دخدے رضا دا پارا بلا دے چی ترک دا جہاد کڑے دخدے بغضب اخترے یو شان ہونی شکے ہم درجاتن حمل سنگ نے یادے ہم اصحاب درجاتن مضاف حضف دے یا اللہ میں جادہ حضف دے لہم درجاتن دیلا مختلف درجی دی بنی زان لام دمن تبا جدا درجے ہو تو مم باب سختن جدا درجے اللہ ہی نے آغشری سے عمل کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم آیت کے بیاد امیر مقام کئی کہ رسول کم کار کئی نو نائب در رسول دماغ کئی کرے اور رد پرے کے پمنا فقان و خلقوں اور پائے خلقوں چن نبی تے نسبت دو غلول کا اللہ و دا خدا احسان مانے چن نبی درو لے گا کم وقتوں تاؤس کا نبی در غلے رہے ہو تاؤس و آگا بدنام ہوئے داغم مخالفت کا ہوئے تو خدا احسان منلداری جدد نبی تابداری ہو گئے یقیناً احسان کرے اللہ پہ ایمان والا ہوں ایمان من اللہ پہ مومنین ذکر کی ولے یو نفس انعام یو منی انعام خدا رسی رسول در طول دنیا نعمت تے لیکن جسو کی قبل ہی کنا ناغ مومنان دی من پاگا چاکی چی نعمت قبول کری یو سڑی دتا ہے ماں پتا بانے احسان نعمت کرے دیکھا اگو او دے تو من ویلی تھی یو سڑی دتا ہے ماں پتا ہے نام کرے اگو جنم انم پاگ بانے احسان دسی چوش ذکر من پا مقام کے مومنی نے ذکر کری خاص غور بندگانے دا من نہ من اکڑ مکھ تیر چو من و عذبہ نہ گوائے خان. اور اللہ تعالیٰ کو مکلف نے اغد اخبل نے متون باد نہ کئی بندہ بے ذکر نہ کی جو بندہ محتاج دے اجر تھا اور اللہ کو محتاج نے کر. لیکن اللہ سمر نعمتوں نے دی بے شمار جی کر من کے اللہ کڑے دے پابندگان من نو دو دو سیزو نے کڑے دے زیاد نہ یہ پسور حجرات کے کڑے دے اسلام و دا توحید دے ایمان شلم آیات پہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ پتا سبحان احسان کریم چتا سے ہدایت دے ایمان کرے موحدین کریے دویم دارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم معلومین چی رضوان زیاد نعمتوں بل نشتا من بالتوحید امن بالرسول کلے چلے گلے پتی کے رسول ددی د جنس نام دا سیات مخت وزر تیر سے ہوگا در صفات دا نبی اور در کارون دا نبی فی ہم دارے چ پتی کے ریم سدے رسول دین اور درم دا چ من انفسہم من انفسہم سمانا تھا تفسیر قرطبی بشر و مثلوم من انفسہم یو دے ددی نا مانے بشر دے ددی پشان ددی دا جنس نے انفس جنس تو ہی دل کے تفسیر روح المانی ولی الدین عراقی خود ذکر کرے تفسیر روح المانی اور سبزیاد سفر سلورم جز کے سہیل شیخ ولی الدین عراقی تپوس شو جیلم پکون دا نبی سلم بانے بشر اور پکون دا بانے من العرب آیا شردے پسحت دا ایمان کیا ہوگا نا اب جواب کچھ ہوگا شرد سے بے ہوئے گور فلو قال شخصن کہ اسڑے ہوئی چیزوں او میں نے برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ایمان روڑم لیکن لا ادری حل ہوا من البشر حملہ پر نہ پوئے گم سے بشر نہ لے کد ملائکو نہ لے کد جنات نہ لے اور نہ پوئے گم سے عرب نہ لے کد عجم نہ لے نہ فلا شک فی کفر ہی ہو نہ رب کفر کے وہ شک نہ کرے دیو جنا گوئی چکم سڑے شکو کی داغ پا عربیت کی چلے عربی دیو کا نہ لے کم سڑی شک کو داغ پا بشریت کے چرے بشر دے ہو کن رے کم سڑی چشک و خدا پر رسالت کے چرے رسول دے ہو کن رے یا یہ انکار کو جہادا دا دروڑ کافر دی ہوئی جی بر اعلان مسلمان ولی جی تائل کئی بکے تائل وہ سب دیو بندیان باز پیدائشی دیکھا این دا فتوی لگئی کہ بر اعلان دا چر ایسے تاویل دی تاویل کئی نو دیو جندی تا کافر نشوئے لے تو تمشوئے لے دیو بندیانو مشہد لکلی شان ورشاہ رحم اللہ لکلی نی اگو یہ تاویل فی ضروریات پی دین لا اقبلو تاویل خود دین پر ضروریات کے قبول نہ لے اخوار سکتا تاویل پی دا ضروری مسئلہ دا بدیہی چمنان فوسیم نبی بشر دے نچسو کے انکار کی کہ بشر نہ دیں نہ کو کافر دے ادا قول چرے کمال داشر دا بسائر دا ڈاگے کیوں لی کرے دا دروف المانی قول غم دا لی کری چسو بشریت نے انکار کیا شک کی نہ کافر دے ہم لی کری اب بریلا نے کتاب نے پوری ایسی زم مار کرے رہا غلی چا مر کرے نا بیانی بری بانی آیا تو ندا اللہ پاکی دی لنا دا شرک نا تعلیم اور کی دی لنا کتاب و سنت اگر کیو دی دد نمک کے خامخا پکم رائے کار کے داد خدا احسان ہوا نے کہ نشی گمراہ نے اخلاص کرے. اولما صابت کو مصیبت ان کا تو سب تم مسلے دادیات جواب و دے اعتراض د منافقینوں چولے وہ پوخت کے زم سڑی قتل چل اداول شکست شو داغی جواب کی اور بیاتری علت نے پاتی یا بیان نہیں. ہر وقت چور سے مصیبت دا سے مصیبت چتا سو رسو لو داغی دوچن آیا ہوا ہے چتا کم دینا حمزہ مدخول خود تم دشا تھا مکھ علماء صحابت کو مصیبت ان شرط دا سے مصیبت چتا سو دائے دوچن رسو لے مانے پبدر کے تاسو تھی اویا وہ جیری دی اویام قید کری تاسو نے خو قید کری نہیں سوکتا نے قید کولو مسل کے دی دشمن دائے انوے عذاب دے مصیبت دے تاسو آئے چی انا حازا داد کم زین اوشول داولے اوشول انا کے استباد دی دا مقصد دینا پتہ لگی چی حق نہیں دا مسلمانا قل ہوا من عند انفسکم وہ داستاسو دنفسن دو جنرے یقیناً اللہ رے پار سیزبان قدرت لگن کے من عند انفسکم مانسو داغ و جمخ کے تیر شوا دا مصیبت چی پتاسو باندے راغ ہیں داستاسو دنفسن دو جنرے جمخ کے تیر شوا فشلتم و تنازاتم آگ میں نندین فکم تاسو فشلوں کو تاسو تنازو کر تاسو سیانوں کو دخ دیو جن شیر یقیناً اللہ پاس اس قادر دے دام کی جکل مومنان بن امتحان کئی مصیبت پہ راولی وما صابکم یوم التقى الجمعان اس کی پورا وجہ کئی آغا مصیبت جتا اس طرح سے دلے پاک رضوانی سے مقام شد و ڈلے یو خدا پر تقدیر ڈالنا رہے تو خدا پر تقدیر رضا پکائے بإذن اللہ قضائی ہی و قدر ہی خدا تقدیر دے بل بے پار دے اجلے عالم المومنین چخکار کی مومنان علم ظہور دے دریم دارا چی اخکار کیا کسان چی نفاقی کڑے رہے ادرے ہو جی کا اس دا منافقین خصلت چنو گورا یو خصلت خدا دے نافقو دو پڑا خلق دی نافقو یہ صفت دی کا دارے من نافق الیربو یربو یو سارائی منگک دے خدا غد غارد و سوریخا کلے پیون نوزی و کلے پپل منافقم دغسط و لاری دی ذکر تنافق ہوئی تو بڑک رہے وقیل لهم داد دی بہم ویلشو دے منافقان و تراشہم قتالو قید اللہ لدین نہ پا رہے صرف مدافعاتو گئے یا خود سڑے تور روالی جنگ دکھئی ٹوپک دی روالی اویت پہ ہو یاد ادری کی صرف پمر گھر سے آ کے مدافعات بھی ہوگی کر تقسیم تو جماعت بھی ہوگی کر دیتا ہوں جہاد بھائی قالو دی وئی لو نالم قتال لتمانا کو کمنگ پیدے پہ قتال بانے نمنگ بستا سو مر گھر سے آ کرے وا منگ پیدے پہ قتال نمنگ بستا سو اتباع کرے وا سمان دے داسل کی رد کئی پر نبیوں پر صحابہ جدا تاؤ سے قتال کوئن دا واسی خون ریزی دا داو قتال فی سبیل اللہ ننے کمون پیدے چی جہاد سرے نمون با دسر مر گرے ویتا خو جہاد نہ کرے تا قتال نمراد دا جہاد فی سبیل اللہ ویمدار دا خپل زان صادقی تجاہل کئی مون جی صادقان یوں لدا قتال چل نرازی کریم بدر غلے چل نرازی سو لکنو چلی دکا گنا خدا اصل کی دی کلمہ دا کفر ویلے دا دا اول مانا پر ایک خواہ دیتا اور پسی دلیل لے چھ ہم للکفر او میں زنا قرب منم للیمان داخل کفر تا پدا سرز بانے دیر نزدیری پا نسبت دا قربت دا ایمان تا دیکھو کل دا ایمان خبر کئی کل دا کفر کئی لیکن ننے دا کفر خبران دیر نزدے کرے دا چھ نبی بانے صحابہ بانے تراز کی جدا قتال فی سبیل اللہ ندے دا مانا درم قباحت دارے قول بل قباحت دارے دیوئی پخل و خلو آگا چھ پزنون کی نشترے پخل و آگا ہوئی زنون کی نشتہ اور اللہ پوئے دے پائے چھ دی پزنون کے سپٹ ساتھی اللہ نہ ہو تو شہنے پر ٹھیک ہے زنون کے دری کفر اللہ زینہ قالو لے اخوانیم آخری خصلت دا دا لذینا مکھ لذینا چتیر سے لذینا نافقو داغے سرے تعلق دے نحوی مفسرین چکم دی چچا نحو بین کڑی ابھی ہوئی دے کہ لفظ وجوہدی دے اعراب کا چدائے نہ بدل لے یا مبتدا دا خبر حذف دے یا خبر مبتدا حذف دا یا منصوب دے یا مجرور دے دا صدر سے احتمالات کی بدل دا منافقانہ غری چی وی لئے اخوانیم پا بار دا رونو رونو کی نا رونو نا مراد دی شہداء مکہ تیر شو رور ولی دا دین و سنو نا قبیلے مر گری وقادو پخپل خودی ناس دی دا جہاد نا جہاد لن نزی کم رونو چی شیدان شیرین وی لو تاؤنا ما قتلو کدی زمون خبر من لینو نبو جلے کے دیم مرا منہ و توائی چپرے دے دا مسئلے پارام کینے دی پارام نکینی نزانے پکے مر کر گا لو تاؤں نہ ماں کسی منافق سرے ہوئی دا تو تاہ خان تا پہ تو آج سرے دا قتل نہ بچ کی گی سزان بچ کر کان وہ دی تا تا سو تفق ہے دخبت زانون نہ مر کرشتی نہیں زان دا مر گا بچ کو لے شنہ مطلقاً ذم مدارک و انور لکھی بدغ روز کی مدینہ کی او بار آنا منافقان پا محلہ کی ددی پائے محلہ کی او یا کسان مرشول پا او بار و تیر جدا مرگ روزان نے بن کہہ گا دی چونکہ رشوہداؤ بھی زتی اکڑا چلو توانگنا ما قتلو کزم خبر ہے منے نہ بو جلے کہہ رہے وہ جلے شو نزانے سے برباد ہوئی زانے سے برباد کو اللہ داغ شہداء پبارک کی آیت رو لے گا حدیث دمشکات کی راضی شہداء او خود کیوں کا نا دو خود او یا کسان شہیدان اگی چ اللہ بوت لگ جنت تا ناغیوی یا اللہ سوک نشترے چھ خبر ور کی زمگرون ہوتا خبر ور کی زمگرون ہوتا اننا احیاؤن فی الجنتی چھ مونگا پا جنت کی جون دیو یا خدای سوک بخبر ور سوک بخبر ور کی چھ مونگا پا جنت کی جون دیو اللہ عزب خبر ور کم نایت پر اولے گم ولا تحسبن لذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا پا لحیاؤن احیان مانے فی الجنت دے گا حدیث کے سری موجود دی احیان فی الجنت سو بدا خبر ور کی چم پہ جنت کی جون دیو اللہ یعزب خبر ور کم اللہ خبر مل را کر او گمان مکوئے پائے کسانو چو اجل شول ٹکڑے ٹکڑے خوشول او دا اللہ دین دا پارشول گمان پہ مکوئے مواتن دام امرو پشان کسائر لموات دام امرو گنت کی زلیل مگنے پکے مگنے بل احیان بل کری جندری پ جنت کے بل احیان بل کے ارواہ جندری آغا مسلم کی تیر شو دل در تفسیر قرطبی مختصر تفسیر گورا دو سو سلو رویا کی ہوئی سلورم جز کے چرا سنگ جوندی دی ان الارواح تدرکو فی تلک الحال اللتی اثرون فیہا من روائح الجنت و طیبہ و نعیمہا و سروریہا مما یلیق بالارواح. ارواح چرے پدغ حال کی سریگی پا جنت کے دائے خوشبویاں و غیرہ سلیں دا سلیں. واما اللذات الجسمانیہ لو گورا اما اللذات الجسمانیہ فاذا اعیدت تلک الارواح الى اجسادها استوفت وهذا قول حسن. ہر چیز جسم مزی چری کہ اس خوراک دے اس کا کریں گرزید اللہ گرزید اللہ دا بالا غفی کی چارواہ جسو تو واپس چی پر از آخرت بانی اس نے نہیں اس لذات روحانیہ دی صرف دیتے احیان ویلی دے وہی دا خیستا قول دے صحیح قول دے. لذات جسمانیہ اس نہ چلی بل احیان اند ربہم یرزقون یو خودی جوندی پا جنت کے ارواح جوندی دویم دار اند ربہم مقرب دی پر فنی ذربانیم عند ربہم وی مقرب پنی ضرب باندھے عین در تقرب د پار دے دائن در مذہب نہ دے خدے پہ مذہب کی جن دی آیا بدتی وے گور ہوئی تو خدے پہ مذہب کی جن دی تو خدے مذہب زم مذہب دے گا ہندا بھی حنیفہ پشان نہ دے چلا تو خدے مذہب سے جوڑا ہے عین در تقرب د پار دے د خدے پہ تقرب کی جن دی اللہ قربت کی جن دی اول موت ستہ علی کی تفسیر قرطبی دو سو اتن نہیں کی اور حدیث بھی کرے فیضا قضیا و طویل بسر الروح کما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح مسلم ورتفعت العبادات و زالت تکلیف. کل کی روح بار سے کہنا نئے بعد سنت نندرش ولو تکلیف زائل شو جو اندو تو کمرا گئے من ہاتھ تخمیزو جس طرح والا پٹھے گئے نیکان خبر کہے چپلان کے مر دے چی جنازے لے راشی دوگر او تجہیز ہو کہے غسل و لور کہے و دفن و دفن ہو کہے چی تغیر فکران نشی دا احکامی دا میت رسو دو سو اتنوی کیلی کلی شی اسرو بل جنازہ دا ولی کئی دیکھ ویلی چی ور تفاتل عبادات و زالت تکلیف دے نجی بیا عبادت کی خبر کی کئی عبادت خان خبر کی منس کئی حجم کئی دا حیات بندے آغا ختم شیرے عند ربهم رزقون رزقون رزق ورکی ریسی بیتال تام رزق آج سکن رزق دے روحانی رزق دے دانے سے کار کورنا دے رہا ہے رزق الوا پخرا مرے بخل اور جی دا ماخانے الوا پخرا تختی کلئی دا لڑمانان خل لڑمانان خلی پکلی جی خلی لڑمی الوا ہوتے بھائی یہ جب داروا ہو تو جنت کے دا دے رہے نکل بل مقام خوشحالی بھی پائے کہ اللہ جی رہے کری تو فضل اللہ علیہ اب تو رکھ رہے تو فضل جیتے عمل کرے یہ نہیں کرے منتظر عمل پہ کرنے سے فضل کا اللہ یاد کرے بڑے سب سری نہ خوشحالی بھی نہیں پائے کسان ہوں سن بھی پیڑ سے دوسرا جدی نبی سے ہوں بڑے خوشحالی سن بھی سجر پائے کسان ہوں نبی رنجن ہوں یہ سب سری نہ دل سے سمانا دیلا سر اور کہہ دی تھی کہ تاس نبی سے خلق کی تاس بسیرا روانی لم يلحقوا بهم من خلفهم واتبعوهم تمام ایسو داو تاسو مرگری کی کم تابدار دی لیکن تو مرتبے کس تاسو پشان کے میری عظیم جنتیان کی خوشحال سے اللہ خوف نہ لے ملا نہیں سدا و پتان دو تاسو مرگری کس تاسو تابدار دی لم يلحقوا بهم من خلفهم واتبعوهم درجے سے ملی یہ اوشان جنت تبے میں لڑا والا مرضی بنی بلکہ ساری دیوی پڑھنی مسجد اللہ فضل دان دیر مسئلے بھی جنت کے برزخ کے فضل لیں اور پتے خبر اتار بھی تھی چونے میں لانے برباد ہوا جلد ایماندار ہوں ایمان دوجن والے راج غور کرے گا کل کے جتنے مہینے میں الذين استجابوا لله والرسول دادیا صاحب و تاری مقابلہ منافقان کی گئی منافق والا کتاب تو قتال لڑاشا دیش جنت ایکم ہمارے چند راجی تو قتال نہ کر اور مومن داری کے الذين استجابوا لله والرسول میرے جو آپ ہم داشی ہوا اب جن سے کیا نے دان کرو سیتوں سے روشن بن کال بدل کی جائے جنگیر میں رہا کال کے تیل سے آپ زخمی نہ بھائی دیکھتے جانے اور اسی لاس میں میدان کو چشاوے جنگ پردان کار کر جاد نہ اور صاحب کی چاند نمونی کی تھی نہ ان کا گول نمونے جاننا زخمیوں نے بالکل لبے کیے آسانی کے حکم ہی من لے ڈالنا رسول پکا نام کے رسید نے دی تو زخم نام نمن گنا سے نہیں محمد پکا ہوا جن نظیر دا آگ کسان دپارا اب چند کے استعمال میں نے اخلاق کو جات کے کرے اور سان بچ کرے وقت فوج مخالفت اللہ رسول میں نے دی گئے اجل میں یہ دلان میں نہیں بچے لے مینا چند کی بیان یہ ہے کہ مت ایک کے جاد ہوئے بچے میں سنین چل کر انہوں نے دے پا رہے ہیں کہ مناسب پتی دن میں کر رہا نہیں لکھا غیر تو میرے کرا گیا دام وقت کے نام اور تکلان کے لیے نکلی تھی دلا گرہ جین سے لارن صاحب اور بدر کروان چل اب یہ کسان ہو کا کرانا خوف تھی کسان کا سے ہو ان کسان کے خدائی ہرا کھیل ہوا ابھی یہ دیر ابھی خواہش کریے گی کہ جنگل پر آ گئے اور یہ سنی تھی تو جیسی جنگ چلی تو کسی اچھے کی طور پر خدا بتانے جاسوسان رہ لے گئے اور جاسوس جب تک اکثر جنتا میں پر عمل کرے تھے منافقان پر اور مجرم کے فرق رکھو ہم کو بادل کا فران کی دنیا کیوں راجیہ میں تھی بدرتا خبردار نظم سے کم جان آتے عزمے پر اللہ یا کسان صحابہ کی ایک دی کا انا سے انا سے ایک سکھ جاسوس جاسوسان اور کئی ان انا سا کی مکی والا کہا سے مارکو کے مارکو ماجی کسان اور نہیں ہمیشہ کلنگے کلنگ مکی انا سے جاسوس رس انا سے کا کرانی مکہ کب جمعی لکھ عمرہ جمکی تاکہ مقابلے میں لکھ کر راج مکری یہ بھی لگ گئے بس یہ رکھنا ہو گئے سیدھا خبر آ رہی اور صحابہ کرام ہو رہے گئے نہ زیادہ ایمان جیسے کہتے قوم بدل جا پا رہے ایمان بڑے بانے دیں ایمان جاتے ایمان کیسے جتنا کہ کیوں نہیں ہے جگڑا محاکمہ فیصلہ دار یہ ایمان کی سب کر دیے جائے تو تصویر ہوئی پائے کے جاتے کمیں گے عظیم کے امام ابھی ہم کو یہ ایمان ایمان کاملہ چاہے پر عمل اقرار اور تمر دل جو پائے کے جاتے کمیں راضی جن دانے والے بھی چار ایمان کے لیے جاتے کمیں راضی سجا دن ایمان بامن کے لحاظ بانے پر جاتے رہے گا بڑی زیادہ کم اس بچارے ان کے حیثیت سے وہ قاضی پائے چلے تو زیادہ تو اطلاق تھی تو امام بخاری یہ جگہ ہے بڑے باپ کے ساتھ اور بھی جگہ تاجی پوچھتا زیادہ تھا پار ایمان کے چامل ہے سر اس مارے اور زیادہ دوس کے پاس ایمان کے تو صرف تصویر دے اور پھر ایمان کو تصویر دے گا وقال حسب اللہ ونعم الوکیل جی جائے اللہ مل پورا حضور سرکار صاحب و مددگار ہیں داری صفات سبھی ختم ہو حسب اللہ ونعم الوکیل صاحب کرام بھی مسئلہ کامیاب کرم حدیث سے بخاری کی راجی حسب اللہ ونعم الوکیل قالھا ابراہیم حین القی فی النار ابراہیم علیہ السلام دا کریمہ نے روایت کی خلق اور تو ورجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کلا خلق تو کہ منا تقدم لكم اجرا کامیاب کو لگا دان کے مرا مصیبت کی بکار رہی اور ایمان دم مضبوط واجی کے لیے بھی دور سے رہے کافران درک نو اسے شیر کے غب دے کرو شیر کے غب نہیں رہے گا میدان کے جو ہے مجھے امین تھا پن قلب نعمت من اللہ واپس راہ دل مومنان داغ زینا مطلب جس جگہ پر انسان ہوں تو فضل نہ ہو سی جگہ کی بچی تکلیف اور تابے داری نے گرا جگہ دے گا اللہ قام نہ فضل نہیں تمہارے صحاب کرام کی واپس الطور سے دل الطور تجارت نے کو کہا گٹم و تاثر کا واپس کے راستے میں دخ دیں نعمت ور کرو صاحب فض میں جاتی گڑا ہوا کہ تجارت تکلیف متنوع کے گلے عہدے سے مرزا سے انور فضمی ہم دخ دے دیتا اور کئی گئے سمجھ گٹا ہے کہ پری ہوتے تھے کہ حسب اللہ نعم الوکیل باقی کا کم سڑائی کرا گلو یا کم سڑائی کرا دیو ساتھ ہی یری چننا تقدم لکم انسان دیر لگ کر رہا اس کی ڈالتے نکلے ڈالتے نکلے میں ارے رکھے دا سکم دن دھو رکھے دا کو شیطان نماز آ رکھنے شیطان یہ کہہ گیا یقیناً دم جا کسی کو ان کے شیطان نے یہ کہہ گیا اس کو مانا یا تو مفید لے یار اور کوئی ایک پڑے دوستان تان دے سکے مجھے تو مرگن بھی ہے بس اتنی ہوئی جن ڈالے پڑے کو من یہ پڑے تو کم من آئی تاس دے والی جب پر مر کر تاسی رہی شیطان لڑے رہو کی مسلط بھائی بن رہو بس مرے کہتے اللہ یار کیا مانا ان کم سمجھ کم نانی ہے ولا سم کر لگی نے ساری میں چلتے گرے ہوں آخر تیرے مقام کے یہ خود تکلیفات کی کرتی تھے جب جوابات کی تو سبھا تو باپ بڑے تک نہیں جاتا سمنان اور خالق ذکر کو لیکن مقابل کی دو قسم دبی یہ بھی کافران یہ بھی منافقان دوسرا بچی چل کے اللہ کئی اپن کار بچے کی طرح پکے ولا جن کر لگی ہوں تاری نہ دل کو بری ہم تیرے نائ کی تالا ہا کسان کے کوشش کی بکوبر پکاروں کے رشپا ول کفر نہ ترقی تھی کفر دپار تقریب نہ تھی منا گئے تھے لاسن کدا وقل زمین کے مکے تیر سے قریب ان کار مترے گا قریب ان مکم جنتے گا ولی تین دی چلے زمین سے ارکل اللہ تے مقدر رکن افتانی کی بلکہ اللہ غاری سے نور کے دینا ایک برخط آخر رکھتے اور دینا عذاب دنیا اللہ دینا عذاب ورکے ایک برخط نور کے بل جائے اور دلت کرنا بل دلا سننا کسان چپک کرے کفر بہمان یوں چلے کرنے سے چل اللہ لئی سوزیلا مذاب کے درنا یہ ڈاکٹر دلی پوجا کیا اس کے اول دلت سے دل کا فران مجاہر جم دلت سے منافقان پر کافر بقرہ کے جب خوشی کرے تو کافرانہ مقام کے عذاب نے جی میں لے ختم اللہ فی الدین کے کر اور جب منافقان مقام کے عذاب نے جی میں لے لو جب تمام چل گئے جب تم اس طرح الفر بھی ایمان لے لو اب تم منافقان تیری سے علاج کر لگی میں اس طرح الفرا اس طرح جلال کا دل خدا عنوانات بدل بلایا کمن میں نزی میں کسوری بہت جواب دیتے سوبھاگ یہ سب والا یہ اعتراض منافقان بداتے لگتے تھے شبیر منافقان سنبھل ادا کا کرم تھا کہ انہوں نے کیا ہو گیا خراب فلک مجھے دور زمانت کے تیرے سو خدا کے ساتھ جاپ رہا ملے گا دور زمانہ کے ساتھ جاپ کرانا رہے تو بجرے کا ہونا رکھے گا کبھی بنا حق آیا کو تباشے رہے گا سام محلت جیتوڑے ملا اسے جواب گمان دینے سے کافر یقیناً محلت کر کے زمین دیگر داپ غربی پار دن سنی بعض مان دینی جن نمان دن لی لو میں نے املا نہ لو محلت اور کال کرے اللہ پری سے نیچے نیچا املا سمانا پریت دن سے نیچا پہ عذابا جی سدا ملپ عقل جتا نہ یقیناً محلت اور تم دل ابدیلا پارا چیزیں آج کی دن انہوں نے دیوی ابدیلا ذات کے رسوا کرنے کے سمر سمر کیا جتنی میں بنا دے رہی کہ میں بس سزا دے رہی ہے میں پیدا ہونے سے اور نقصان سے بلا شبہ منافقان اوکڑا چست ضرورت سے مڑا تھا جنگ نہ خدے گری تو خدے گئے قتال کا ہے جنگ کا ہے دیر سا جنتے آرام کی نا بس تو بزان سے گئی تو بس گئی اللہ یہ نہ ادا کرے ماں کان اللہ علیہ ذر المومن علامان تم علیہ نہ دے اللہ چپری کی مومنان باغ حالت کے تاثر پائے بان گڑبڑ سردی جدا کی منافقان لرد معاہدین و مومنان خبی دے کے منافق دے تو مخلص مانس اللہ دا امتحان راولی دا جنگ و دا جہاد بولے اللہ گڑبڑ معاملہ نہ پری دی کہ منافق دم پکیو مخلص دم پکیو پتہ نہیں لگی اللہ دلتا ہے وہ فیصلہ ہوگا سمرت نبی پر زمانے کی جیجیازو نے شیو دائیں مطلب داو کہ منافق دا مخلص نے جیدہ شیو پیغمبر علیہ دنیا نے رخصت شیرے جدائے ختم کری دیو جنرد پرویزی دائے تراز پہ حدیثو باندے جیجید حدیثو تا اعتبار دوشتا ولے باغ زمانے کی سکتان منافقانو اصل مومنان و پتہ نہ لگے رہے جدا حدیث سے کم سڑی نہ رہے دا صحابی دے کے منافق سے ہوئی اشتبار والے ہوئی وہ حدیث دا اعتراض کرے جواب دار پتہ لگے دلے دا یمیز الخبیث من الطیب اللہ تمیز راہ سلو درے میں شبہ دی دائی حضرت اللہ تعالیٰ تمیز راہ ولی جنگون بنگ بانے سل گئی کو خبر دراز کریں کہ پلان کے منافق دے ذرا فضل کی در نہ کفر دے اور پلان کے مخلص سے داخل ہوئی جواب نہ دے اللہ تعالیٰ خبر در کی تاؤ تو فغیبان نہیں سر اللہ تت نہ غیب دے کہنا اللہ فغیب تاؤ سے اللہ نہ درکے اللہ تتانہ نے چالا پغیبان اطلاع اور گئی سوال بہار آ گئے کیا سوال لاکن نہ تاسو ہے کہ دس عوام دبا رہی سلو نہ منصوبہ داسو ہے پغیبان اطلاع نہیں بولے دا انبیاء سے کل کلا دن ہوئی کہ دا چل بکی گیا دا چل بکی دا علم غیب نہ شد اللہ ہی نہ سدا اجتبارا لاکن اللہ تعالیٰ غور کئی رسالت سپارا چالت واڑی اغلد پیغام وحی گئی رسالت متعلق علم الور گئی ابدائی اگر نہیں اگر رسالت اگر تو اجتباع دا فرق دے دیو جن فامن بلائے ایمان لرے پا لابانے پدے ماں نبانے کی آواز غیب دان نے تصیر سراج منیر ہوئی تمام اے دم مانا بے ان اللہ وحدہ مطلع علی الغیب ایمان پخدے پدے مانا لڑے کہ صرف اللہ غیب دان نے دم پر رسولان ایمان روڑے چاہیے غیب دان نہیں صرف اجتباع شیرا نو کدا سی ایمان امراوڑو زانم دے شیر نبش کن تا طلب اجری ویم تمام دت ولکن اللہ استدی میں رسلی میں شاہ چراغ ہے نا دین پر اعلان ہے اس دلال کو پہل میں غیب کی بھائی کتاب نے مقیاس حنفیت وقت ہوئی ہے بلے ملفوظات سے رحمت رضا خان استدلال بھی کرے کہ انبیاء علیہ السلام ٹول غیب پانے پہ در کلی علم غیب ہے یہ اور کرے استدلال دار کے الغیب کے الف لام استغراقی ولیکن نصر استثناء سے نہ دے اللہ جتا ذلا خبر در کی پٹول و مغیبات ہو لیکن اللہ غور کی پکل مغیبات سر میں شاہ میں رسولی چال جوغائی کے رسولان نے من بیانیہ نے رسولان غور کی پٹول و مغیبات ہو غور نو معلوم ہے کہ رسول لے علم غیب کلی اور کرے رہے جواب دار اس کے خدا کو کتاب کی طرح تحریف پر لکھے یہ کوئی الزامی خبر تھا آیت کو غزوہ احد کے نازل شو جگہ تریم کام دے ہجرت ہو ددی نروس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا وہ کال جوان دے دین بیا وہ دتا جتو ہر سے تو کھولی کیا وہ ضرورت نہ ہوا ہے سکا پیغمبر پڑے بپویا بل دار دادا چاوی چل غیب کے الفدان استغرا کی بلکہ الغیب سرے الفدان د تعریف تھی لائق زمن یقون للاستغرا بل العہد ہوا لسن تجوید توزیع جرے کا نا تجوید علم اصول پائے کے لیے کلی نور انوار کے لیے کلی کہ حقیقت پال افلام کی سجے الفدام آہدی جغراتو اور افلام مجازی تاسو حقیقت پر جاؤ مجاز تو تم سے الحمد کم لڑا چل گا ہوگا احدیت تفریح اور جغرات پر تم لے لیکن حقیقت پر رہی الفلام دے کہ حقیقت پانے حمد دی جاگے تو احدی ہوئی نہ دے اللہ سے خبر کی تا تو علم غیب پدر غیب آنے سے تام خبیز سے یاد آپ یہ بنے نہ دبا سے خبر ہمارا مستعزائے سے لالم غلط تھے کہ تاسو اہل افلام نے لے کے استقرا کی نہیں تو پدر بولے بل اب یہ دام غلط تھے چلا کہ نہ لائے جب استثنا استثنا ہم قطع اللہ کن سب متصل ہونا چاہے نہ دے دلال الغیب راشی دو دام تبد لاکن ما قبل و آباد کی فرق ہے لاکن میں نے اطلاع الغیب نہ کی بلکہ اجتباع کی اجتباع جدا شیرے اور اطلاع الغیب جدا شیرے اکم تفسیر نکلی دلتا نائی پکے لفظ باز نکل رہے معالم التنزیل کے، جامع البیان کے، عام مفسرین داری کی، فیتلعہو علی بعض بعض المغیبات، لیکن ہدایت سے بھی منزلی من یشا فیتلعہو علی بعض المغیبات، بعض لفظ پکے بھی کرے دا سے تفسیر جان نہ جوڑو تو تحریفی جمع کی جانی گئی. آخری آیات کے بیا زجر دے تو بخلاؤ بے انفاق مسلح ہوگا. دس زجر کے مسل مطلب دے تو منافقان ہو رہا دائیں تراز نے چاہ کو منافقان کو اللہ اس دے موترستا ہوگا رداڑے لو شم سڑے رہے دے اصل کے اعتراضوں کے مطلب دار ہے بخل کئی پہلم بخل کو چپ خل کو تد دین کارن ہے ادا مطلب ولا يتمنى الذين يبخلون بما دام الله من الفضل هو خير لهم لا الذين يبخلون الى اخره فائل تيحسبن لي اما قول اول حذف ده بخلهم ثاني دار خير لهم هم ينسي ضمير فصل گمان دن کی آسان کے بخل گئی پائے جلا دل اور کڑی دا فضل بننا جدا بخل ددی دفارا غور رہیم چمتیا کئی وہ فضل کا خدا ہے اب بیا ادا فکار دے فضل عام میں لے دے من المال والعلم دوارا بخیران مال دا خدا ہے پلار کے نہ خرچ کی ادا فکار کو زکاتم نور گئی واجباتم نور گئی علم بانے بخل کی بازی مولیان نقری دمیان تم سلی من ادا اخیاری گرا تھا چلے کیا رہے تین نہ کئی داکار علم نہ بیان ہوئی دا فکار اللہ ہی نہ پل ہوا شر لوں پل کے داپو کو دتی دپارا بدترین کار رہے ناکارا کار رہے سنگ ناکار دے زرے چی مرے تباہی دان کرے تھی ہاں چیری پخل گئی پائے تو قیامت برن توختی غاڑ تاجول ہم حدیث کی بیاد آئے تفسیر ذکر دے کہ غاڑ تب تو سنگا چی دمال بور سنا چی دمال نہ مجور کی شجان نقرا لہو زبی بتانے خامار بھئی ہو گنجے بھائی سر کی بھائی تو اس کو پہچان غاڑ تب ہو تاجولی آگا بتا دے وہ کے داخل و لچلئی والا انا مال کو انا کر دو بولے خرچ نہ کہہ رکھ رہے پلار بولے لائی میرا سماج تقریباً ہوئی خاص اللہ دا اصلی ملکیت دس لفاتی کے دل آسمان دزم کی دی میرا سے یہ اصل پاتے کے دل دوستوں دو لال ہم چمڑے جی نہ اصل پاتی سے خدے سمجھے خدے پاتے رہے نل اللہ مقدم کر تفصیل دفارا یو اللہ دے وارث سب کو لس مانو دس منگی یو اللہ دے وارث دی دی صفت کے خدا سر شریک یو کر رہے بٹ رکھو نہیں لکھ رہی اللہ نبی وارث خدا موارث اور نبی موارث الگ کم وارث ہے اللہ نبی وارث کرمال وارث ہے نو نبی دفتار نے میراث کر طاقت ہو زم نبی نساوت اور افلاد مجھے نہیں بات دی وارث کو خدایا کی ہوئی خدا سرے شریک ہوئی اللہ نے بھی وارث اخبار ہوئی تو عثمان اس کو مالکان اللہ افتا سفام علوم باقی قد خبردار ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا دعوت وین بابو در قبائے ذریع کتابیان ذکر کی تحذیرن انسان سے ساتھ ہے لاسل کے تو منافقان مرکری بھی کیا اگی سرے ہو جائے سر ذکر ہو لقد سمع دا لفظ جی کا نا کلد تسلح مقام کے راجی نو کلد زورنے پہ مقام کے راجی دا تسلح پہ مقام کے مراجی سورت مجادلہ والآیات کے ویلی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اما سمع بمعنى قبولیت وارد اللہ وینا درائے خزیم قبول اکڑا دیرے کی لقد سمع تو سونا نے مقام کرے یو سڑے کنزل گئی بدر دوئی تو ہے کوا کوا زاور اور ہم سمان زبر سرو گور اڈیر تاکید کرے لقد یقیناً وارد اللہ وینا دائے خلق کچھ وئی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یقیناً لا خدای جوڑ فقیر دے منہ تماندار کارو چر سدا سے چل قال ان اللہ فقیر گرد کتابیان خدای تو سنگ فقیر ہوئی بعض مفسرین ہوئی چیز بس دہی عقیدہ کافر خلق ہوئی خدای تے محتاج خزان تے مالدار دیر داسی کہ خدای لے علم نہ ہوئے اوزان نہ ہوئی اللہ نے صفت نہ ہوئے اوزان نہ ہوئی تب صرف یہود کیوں ہوگا لیکن غور ادارے سے نہ تفسیر فتن بیان ہوئی ائی حمولیان ہو کر میان ہونے ہو خدای تو سنگ فقیر ہوئی دائے وے تلفیسا نہ سواپا دے تو کا کول کمزوری خلق ائی بنے تلوی سنگ کا رد کا پرے چتا تو بخیل نہیں شما مرے تو بدل وا چوری ور کا خدا پنا دے ہاں نہ اورے خدا سے تو غریب دے تی مسلمانان یہ خدا نے غریب جو کرے کہ مونگا دوری پہ بخل بان دا مطلب ان صفا ما طلبہ منا فین اللہ فقیر تعلیق بات کہ صحیح دا خبر ہے جدا نبی زمین نے چندے واڑی زمین نے زکات واجبات واڑی نو پیا کو خدا محتاج زموں گا مالدار ساری باتیں میرے مقدم ہو سکتا اور منطقی آلو کرنا بیر تجویز پر دور بات کہ خا خا خدا سے غریب دے منگا ہو تو مالدار کرو یار وقت کے تم نے واڑے آرام کیے نا داخل زکات مسئلہ پتہ لگے چندے مسئلہ پہ پتہ لگے تجویز نہیں گائے اللہ ہی سنک تو بما کالو سندر در تاکید دے روح المانی ہوئی وہ سی لکھی ہاں خام خالی او منگا کا خبریں چری وئی بخاری ہوئی سنح فضو کتابت مستدن حفاظت کر گئے ماند بخاری نا مراد کتابت کی ملائک کرے محفوظ جو وقت لاتف سے پما قالو مانا مت دری باندھ وقت لمل انبیاء لکھو منگا مانی لکھلے منگا وجد دری انبیاء بغیر تو جرم نہ زڑا خبر آیا تھا اور تلویز کو ان کیا اور میان دو کا ان کیا داستا دام سلم دا خبرم خدای لیکلی دا خود زور کن انگارو میں دا سلک پیغمبران وجلی دا سنم خبر نہیں او بو ایدت تا جو سکے ذات دور سوزا ان بیم قیامت کے وسطا ہوئی زوق و عذاب الحریق ولی ہو سکا ذالک بما قدمت تحدیکم دا عذاب سبب دانا ہے ملون نے چستا سنسل سن مخی لے گلے ہیں سبب الاستعمل لے اب پتی وجم دے چ اللہ تعالیٰ نے ظلم والا پبند گانو ظلم والا نہ دے نسرے عادل لے گا نہ دے اللہ ظلم کو ان کے پابند گانو بلکہ عادل لے تو پمخ کے مانے آتا صحیح شو ظاہر کہ مما قدم تیسی کو ہوا بے عادل اللہ حاصل دار ہو داتا سلے جزا کر گئی دا خستا سدا عمل نتیجہ دا ہوتا تو خدے سے انصاف ہو جدا عذاب عدل لے کر اللہ کی کافران اللہ عذاب اور گئی دے تعدل میری انصاف اترے گی وان اللہ علیہ سبی ظلام للعبید سبب بانے مکی بانے اثر کر ظلام دیا کی غلط مبالغے دیر ظلم مالکہ دلتا اعتراض راضی گورے جن مبالغے نہ کیوشی نہ اصل شے باقی پاس اللہ دیر ظلم نبی پا بندگان و لگ گئی دا اعتراض راضی گورے اللہ کو لگم نبی مخدر شکم اللہ یورید ظلم نلالن اللہ کو سار ظلم را دم نکے سمانت علیہ سبز اللہ درے پمانا جلالین پوشے رکھا نور نور توجیات کی اغول فکڑے اغوی پستر کی کل فعال لفظ فائل و فعال دفار دا نسبت رج بقال دی زو بقل تمار دی زو تمر تعمیر دی زو تمر لابن دی زو لبن دے تو فائل فعال زو گزا ہو نزد اللہ من مانا دے کہ صدر زی ظلم مبالغہ نہ دلتا فعال زو گزا ہے ان اللہ علیہ بزی ظلم ند اللہ ظلم والا پبندگان ظلم ندی اللہ دینا قالو بل خباست ہو رہا بی پری نبی بانے مان نہ روڑی بولے نہ روڑی داخل اگ دی وئی یقیناً اللہ منتا حکم کرے دیں زمین پہ کتاب کی جتا اور آتے ہی دئی لینا ایمان بن روڑ گا پیس رسول باندھے سرائے جروڑی منگتا قربانی جو خریا گئے لڑوں کتاب کی دائری کری کہ اگر رسول منائے اگر رسول منائے صداقت بتاؤ کہ قربانی غریبان نہ خری بلکہ اور راضی اور تچین استافت دور کے خدا جائز سے جو قربانی اللہ لکھے نفل خرے ہم اس کی نان نے خری تان من ہوئی تو رسول نے دادی اوزر کرو یا دلیل پیش کرو غردہ محرفین کر تحریف جدا مجان کئی کر نقل دید مطلق نہ مقید جوڑ کی کل مقید نہ مطلق جوڑ کی دا مسئلہ پر تورات کی شطر ہے ٹھیک دا مقید آ تورات کے دالی کرو اللہ نو منا لرسول من بنی اسرائیل دیتا من بنی اسرائیل ٹکے لڑے تو تحریف کرے تکی دی بدل کری لکھا تورات کی لکھ لوں دا بنی اسرائیل دا نبی نخ بدائی جو قربانی اور غنیمتوں وغیرہ بتا بطور کے پور بانے سوزنے کی تقسیمی کی بنا دار رسول مبارک خدا نے دیو لگے تو نظر خاص نے عام جوڑ دو درے مقید نے مطلب جوڑ دو تحریف ہو گئے نقل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات دے تو الزامی رد ہوئی تو یقیناً تاثر علی رسولان زمانہ مکیم واضح دلیلوں نے بانے ہو پتہ خبر اجرا تاسو آئے خبر ٹکلا رسولان د بنی اسرائیل راغلی و قربانی بے پیش کو لا اور بخوڑنا ولی تاسو آگی لرا قتل کہے تاسو رشتینین جتا ہے منگ بات دغسی رسول منون تا کم رسول منون درو ہوا ہے مانا اشارت دیتا را اتزامی رد تاسو درے مقیر نہ مطلق جوڑ کو پر اقبل مطلق بانے بیا عمل نہ گوئے تا پر اتیان بخبل مطلق ہم عمل نہ گئی جا وہی جی ادھر جرا لے دا مطلق دے ادھر مطلق دے مانا سے پسینا تو پسیم بجمع دعا گوانا وہ اخد اچدا مطلق دے نتے ولے نمانین تو ولے وے جی پفرد پسی دعا مکروا دا تس بولی کری دا تی اقبل مطلق ہم بیا نمانی دا کاری درے قوم اگر مقید دے ادھر مانے مقید دے پیسے بعد رسول باننے دعا جگاڑے نا در رسول پتا بھی دار ہے گواڑے زدی مطلق سال کمان سرو مانے چھ مطلق دے رت مطلق مانے تا زغم وائے فرد پسی دوا مکور دو فلی ما قتل تم امین کنتم صادقین نا مثالی دا مطلق زارو ماو مانو دغسی رسولان راغلو تا زولی قتل کسر بیانی ہے کہا فین کا زبو کا نبیل تسلی اور بیاو جہاز انفاق ذکر گئی کرا خلق تاطر اجن ہوئی نفسبر تفسبر مقدری صبر کا ولی یقیناً تقسیب سے دڑی رسولان جستان مکیوم گن رسولان تدی درو جن ویلو آداس رسولان جاؤ بل بیناتی والزبر والکتاب المنیر راغلی راہل واغی دلیل نحکار آگلی دارنگ والزبر راہلی واڑ کتاب راہلو بڑ کتاب المنیر رنا والا دیکھ یا خطرے قسم دلیل دے اشارہ بیانات میں لکھی اقلی دلائل زبر میں لکھی نقلی دلائل کتاب منیر میں لکھی وحی دلیل حکم دلائل افسان میں بے زن استعمال کے اقلی دلائل بیانات پیش کروں نقلی دلائل کتابوں نے دمک کروں پیش کروں زبر پل کتاب منیر امتاز کا پیش کروں تاثول نمانم بل فرق پڑے کتارے خلق تری قسم یو عوام دی یو اوساد دی بل خواص عوام کا جکم دلائل ہوئی یعنی تب بینات ہوئی امی سڑی تب اخکار اخکارا خبریں گئے جڑ گڑ مانے گئے متوسط خلق ہوتا اگلی دفار جکم پیش گئے تو زبر ہوئے زبر کیا اصل مانس ہے زجر تھا زبر رہو مانے زجر رہو اگیل اب زجرو نہ پیش گئے توبیخات میں پیش گئے تخویفات میں پیش گئے تواجر جو اور کتاب منیر جیسے دادا خواص تو پا رہی کتابی منیر در نہ پکے حکمت نہیں رنا گانی کیا خاص و خلق و تمالمی رسولان و دین کے ددرے اور قسم و خلق و ددرے اور طبقات و رعایت شیرے کار دلیل انہیں راہل ہوں دامیان دا پارا زبر کتاب زبر راہل ہوں دجرون و خبر دا متوسط دا پارا کتاب رہاں دا راوڑ دا خواص دا پارا تا تو لے نمان کل نفس ذائقۃ الموت داغا ترغیب دے تک جہاد اور الل انفاق کی سبھی لات ہوا ہے دونوں کی عرب دماغ کے سردار ہیں مقصود دے نما توفان و جو رکھوں داخل جرے زدی نبی نے انکار کی وہ غلط دلیل سرے گئی تا تقسیب کوئی بڑے بنے اے نبی پکی گما دا سبب دے سکوت جنت تھا تقسیب بکئی کا پکی گما جنت تب عظیم دنیا کو ہنسی بے فہرے سے ہاں جنت کا بے مرگ سڑے نہیں چیتے اس سے کہ مکے ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت ارے نفس سکون کے دم مر دے بلا مرگ سکی تہ دے مسروم کس طرح مشابات پر کرے تو خوراک سڑے سکی نفس دے سکون کے دم مرگ کرے چی مرگو سکی نسے چل رہا چی مکھ تیر چو روح خرا جدا شی ددے نفس ددے بدن نسکنم بدن ترالم روح ترالا بدن امڑ شو پدے مانا چی روح سے جدا شو روح امڑ شو پدے مانا چی نفس سے جدا بدن سے جدا شو نفس مجموعہ تو ہی دلتا کل نفس نار یو نفس دے ہر یو سا والا پختو کی من ہر سا والا اگر بدن سر دے روح نہ دار سکن ہی کل نفس نہ مراد بدن میں کہ روح لے ہویا مجموعہ ہے مر سرنگ مر گئے ہو سکو نفس مر گو سکو بدن مر گو سکو روح سے جدا چو روح مر گو سکو جو نفس جدا بدن میں جدا چو وہ سکن ہے اور تو ذکر ہے کہ ہمیشہ مرگ نہیں مرگ بس مدا پوری ہے روس و بیاہ ذائقہ ہی ہے وہ نما تو کل وہ ذائقہ ہی قیامت کی وہ نما تو کون دور پڑے کہ تشجیح مقصد ہونے جہاد سے ہر سڑے امری ہر نفس امری چمری نو دفرے پدار کی ریمٹ ہی کا پری کے امیام داخل بھی کل نفس ان کے کلیات کی جا کلیات کی پری کے یقیناً پورا بدر کی تاؤ سواب نامل تاسو قیامت پر پس سوک چلر اکڑے سے دو راہ داخل کرے سے جنت کا یقیناً دے دے کامیاب فاضا کامیاب چاہتے ہوئے دو ربی ارتھ جنت تلٹ کامیابی دگا سے لوگ دنیا کی اس کامیابی دا مڑا عمل حیات کی دنیا اللہ متعال ہو رہا نرے دا جند دنیا مگر سامان دے دھوکے والا دھوکے والا سا مطلب لے تفسیر کر سبھی ہو ایمانے سڑی لر دھوکا ور گئی دا بئی دا بئی نا صاف مرشی نا صاف آگے مات مات تو سڑی خیال دائی جز بڑے رمو دا پاتے ماں گمان ادائی فیضن طول البقا وہی افانیا خیال ادائی سبا بدا کو محبل کا اللہ بدائی ہو لفظ کا لفظ بدائی منصوبے سڑی لی کر دا اور جن والا دو گور کر اس نہیں بیا مگر سامان دے دو کور گون کے یادارے لامتا غرور نفع الحیات دنیا نفع الغرور ندا دا فیدر جوند دنیا مگر فیدر دوکے والا زگچ دا فیدر دا فیدر نہ اصل کے بلکہ باطل چیرے پانی دے پیدا خدا آخرت ہے اشارہ دے کے انفاق تفیع سبیل اللہ جو دنیا ٹول غرور والا دین خدے پن میں خرچ کر یاد کی اور تبلون فی اموالکم انفسکم دام و تشجیع کی داخل انفاق و جہاد مبارک بخاری جی کیوں گے حدیث نقل کرے لتسمون نے کی خام خاص میں پکی پتا تو بمارین ہو پن سن استاذ کے مان کے عزمیں غلط تکوینی ماں نے مصیبت رائے مان تو سڑی رخ سی خراب نفس پانی بیماری رائے بلے دل تشریح تو بمال کے دارے کے خرچ کا پنف کے تشریف دلا دار کی جہاد ہوگا بولے دس ماننا کہ امام بخاری ہوئی عبداللہ ابن عبی رسول اللہ علیہ وسلم تغیلو کا اول سر کیا اگر وقت لئے ایمان نہ ہو کارک کرے خان ایو المرو انہو لا احسن میں ما تقول یہ سڑیا سال خبر نہ خیستا خبر نشتا ان کا نہ حقا فلا تو زینا بی فی المجالس کارو حقی دنو منگا پی متنگا ہو کنا زکنہ یہ جے لا رہ لکھ پر زید زنے جو سو کرتا دردی عورت ہے بیان آخا نوں مجالس تو سے کرا بعض ہوئی دا ٹھیک دا طالب قرآن دردی طالب تقیونہ دردی توحید با دردی خمون مت آنگاو سجر تب پر زید کیوایا خلق با دردیت دے وایا نالتا عبداللہ ابن رو آخر آفاسد بن گئے گا عبداللہ ابن رو آخر آفاسد چنہ بلا یا رسول اللہ فخشنا فی مجالسنا نہ نہ یا رسول اللہ زمون مجلس دونو ترازا سا تقرون آزاد منگا غوارو دا پدے کی جگڑا شو چاہے راجی با نہ چاہے نہ براجی یہ اجان و مشرکان و مسلمانان و جنگ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارام کرد حدیث کرازی و عفان و صبر علی عزاهم و ذہبا ساتھ سے تپوس لتو یہ پارام کر روان سے دلر اللہ وسطہ فرمائے خام خواب آورے تو قسم دے چاورے بت دائیں کسان نے چی کتاب ور کرے شہر ساسو نمک کے مجان دی اور دائیں کسان نے چ مشرکا نمیان دی ازن کا تیرن پد وینا ڈیرا قسم دے چورے بہو بعض سے کوئی کری سے لاڑو کو مسئلہ کرے گا گورا منگتا ہوں چاہتا ہوں نہیں خدے و درو ہوئی اللہ کو فرمائی کہ وہ لطف ماؤں تب خام خا ہوئی استاب سویرے نہیں کنی دار مولیان ہو دارنگ مشرکان خلق بدر پسڑیر بد ہوئی من الذین اشرکوا اور کتاب خبروں کو ددی پریاس دیوان نے و تب تک دان بچ گ سنم دان بچ گ یو خدا اللہ نہ فرمانے نم دان اتا تو آگ تفا ہو گئی یا تب تک ددید اگر انتقام نہ دان بچ کے پاگ وقت کی چکلا جہاد بھی لانو اور آگل کیا منسوخ کر میں منسوخ کو بس تقوا نہ منسوخ کی صبر گویا تو خدا نے یری گے نو فین ظال کا میں نظم یقیناً داری د مضبوط و کارون ہونا یاد لازم و خبر ہونا عزم نمور ستیو دیال امور اللتی یم بغیا یا زمہا کل احد دادا سے کارون ہے کہ ہر سڑی لا پرے بانے قصد و عزم پکار دیں مضبوط والے پہ پکار دیں داری د مضبوط و کارون یا عزم الامور ستوئے مما عظم اللہ او جب اللہ لا عبادی داغ امور دی جو خدای پپن نگانو عجب کری دی فین ذالک من عزم الامور نمانسو مانے عجب کئی خلق بکنزل کئی بدرت بوئی لیکن تاسو پر صبر نکالا کار لے صبر بھی اور تقوا بھی دے تد عزم کار ہوئی داختہ لازم کرے پتا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بل خواصتا ہے ذکر کئی کل جاغت سے اللہ مضبوط لوز دوتو الكتاب والاونا اوتو الكتاب دلتا ہے اوتو الكتاب ددینا مراد صرف اہل کتاب نہیں گرے تفسیر رلمانی اشارات کی لکھی اشارت الى العلماء مطلقا اوت الکتاب چکل ہوئے ان کا مجان کر دار رلمانی لکھ لی عزت بے عدلان نے دا اشارہ دا مطلق مجان تھا دا ٹول پدے کے مراد تھی تفسیر فتح البیان دا لکھی کل من اتاہ اللہ علم شیء من الکتاب ایہ کتاب انسان ہر بچال جو خدا ہر کتاب سے علم اور کڑی ناغ پدی آیت کی داخل لی وہ داخل فیاض اللہ آیتیں پے کی بیاری کڑی وہ علماء حاضر امت الاسلامی اہل کتاب تفسیر فتح البیان ہوئی علماء تدی ملت اسلامی و اہل کتاب کی کر دال اور صفائی پر خاص نہ تفسیر کبیر کے ملی کی دا صرف ظاہر دایا تکر کے مختص سے بل یہود و نصارہ لیکن لا یقض ایزن دخول المسلمین فی دینہم اہل قرآن و هو اشرف الکتب مسلمانان مولیان پر کی داخل دی ولی قرآن کتاب نہ دے سر اور شرف دے کتاب دی یعنی کی تفسیر کبیر کے فکل من لم یبین وکتم شیئا من لغرض فاسد آج ان کے بیان نے کی بلکہ دین پٹ کی غرض فاسد دا پارا جر من فاسد تقیت خوف بخل دا غرض فاسد دخل تخت آزد وائی نایت عام نے کل جاغت سے اللہ مضبوط لوزم علیانو خام خوابت تشریح دری کتاب کا عقل کو تاہم جب تو بھائی انہوں نے ویل تشریح دینے ویل جیسے لفظی معنی بکوایا اگر نفس مجازن اور طویل بلا متشابہات انہوں نے متشابہ رم پر محکم کے نہیں داخل لتو بھائی انہوں نے اولین ناس تشریح بے کے عقل کو تاہم تفسیر بے کوایا وضاحت بے کوایا اسی بھائی لفظی معنی نہیں کہے خلق پہ نہ پوئی نہ بے پٹوائے رہی کتاب لڑا پتوکر دوستی دا کتاب اور ساتھ شاگاہ نخبل نام حاصل کرے پتہ بانی دنیا دیمو جانو سے چلو کو اور کتاب شاعت و غرضہ ہمارے پائے بانے پر خود بیان داغے پر خود دنیا نہ پا رہے دیوئی گمگا تھا اس بیان کو انہیں دنیا فوت کی بیا لالو تو سرا کئی نا مشترو بھی سمنن کری چاد اخرے کتاب قرآن شاعت اپرے خود ہوئے غرضہ درس نہ کہ یہ درس کو لینے کے زان دکان کو دنیا ہے خواہ کر لے خدا دین پر ہو بے سمائش تر تا کو پر سو دار ہو پر پر دا وشے جرا دی زان دا صاحب حرام سے واغ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا داخر کی میرے باپ بیا ددی اعتراض دفع کی تیوی گورا منگ مولیان آخر کتاب والے خدے کتاب تیرا سرا کتاب خدمت دونوں کو تاپ زمگ بدوائے یہ تو خدے نے کتاب خدمت کی بس کتاب والے نہ ہو جنتی رہے پکار رہے کتاب سفت کو لے تو مولیان تو مولیان بدوائے جواب دارے دا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا لا تحسبن گمان مکو پائے کسانوں جو خوشحالی گئی پائے کار بانے چاہے تراد دل گئی اور خوقی کی تعریف دوشی دلے پائے بانے جکڑے نہیں یفرحون بما اتوا اتوا سر مکہ تیر سے من کتمان الحق تفسیر سراج المنیر ہوئی حق پٹئی مسئلہ نہ بیان نہیں درس و تدریس نہ کئی اظہار نہ کئی برے بانے دے خوشحال دے جدا زخ کار کو دانے اپنے انہیں بے مات اور بدعات کئی ناروا پوری پر بدعاتوں کی برے خوشحال دے او ویحبونا یحمد بمالے میں پڑھ اخوخی چی ددر استعین ہوں گریشی بدا سکار چی کڑی نہیں من التمسک بالحق بمالے میں پھلو سرے تمسک بالحق دے ہوئی چی ماں تحق پرس وائے کا تم تباتل پرس مجان والے وائے ہم تبیر اتیان والے وائے ہم تمتبین سنت وائے دا سنت دے تبان نکی ہوئی ہم تمتبین سنت وائے دلاتا سبنا مفولی ثانی پرے خیرے یو غرط راجی بھی مفاظت ہے نہ دب دے مناسب مفول کے را لا تحسبن عقلا دم گمان مکو پری بانے آخلان دا خلیر بے عقل سڑے رے چاہے کہتے ہو کار نہ کہ مجھے ساتھ کی صفت کو حق با حق پرستی نہ کہ مجھے وائی اس حق پرستی کہہ رہے بے دت مجھے وائی اس نے دا متبع سنت سے غلط خبر فس گمان مکو پدی دبش کے دل دا زامنا سیدھا دہزا ترناک تفسیر قدیم بیا جی کی وان تیزان سفتا کتوی پہ انصاف سرو بورے نو احوال دا اکثر و خلق و قضا ہے پدی زمانے کے ماں اکثر خلق ویدا جی یاتون بی جمیع وجوہ الحیل کی تحصیل دنیا دا دنیا دا پارا ناشنا ناشنا ہیلی کئی دا ہیلے دا اسخاط دا دائما خامے دا بلی دا بلی نورے دھوکے دڑاکے گئی بڑے بانے خوشحال ہی سے کرم مطلوب تحصیل ایو حبونا بین یحمدو بینم اہل العفاف و صدق و دین بڑی خوشحالی کی جتا ہوتا دین ماں تعلق دیندار ہوا ہے اما تپاک دامن ہوا ہے حق پرس ہوا ہے ننم دان سے خلق بخاری کی ہوئی مروان حضرت عبداللہ ابن عباس تو سڑے ہو لے گا وطے ہوئی تپوس تنا کو ددی آیت مبارکی کہ ہر غفڑے کی فر ہاتھ ماں اوتیا ہوا ہپا محمد نے مارے بل معذبن لعذبنا اجمعون ہر یو سڑے سے پکڑی ہو کار خوشحالی گی اور ویاپاری سے زمانے تعریف خوشی پائے چنی کڑی دے بما زبی ویاہ ہوں گا ٹول ماں زبی سڑی فطری تقاضا ہے جمع دا کار نے کہ خدما کی باتوں کا خیر ہے. عبداللہ ابن عباس جواب ورکو اب تک جواب تو بخاری واضح نہ رہے وہ حاصل دعوے داغے کہ عبداللہ ابن عباس و طوی چند المراد بما تو الکسمان بے قدما تو نے مراد دے حق پٹول دام جو سڑی حق پٹکڑے رہے وہ بیاوئی کہ ماتا حق پرسوائے بیاوئی ماتا متبع سنت وائے ولی لائم کو سماعت آخری بات کے یا خلاصہ مکھن سورت اغ واپس پہ مضامین اربا واپس پہ دائیں نتیجے روڈیو ساخت توحید صداقت رسول جہاد انصاف اور تعلیم دعاب اور سرے وللہ ملک السماوات والارض اول کرو لگا اول کی ویلو اللہ لا الہ الا هو بار بار ویلو جگر اللہ یو الہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے مریم الہ نہ دے آخر کے موئی گورے خاص اللہ لا پاس شہید آسمانوں دسم کے دام خاص اللہ پاس جس بانے قدرت دری لا عیسیٰ ولا مریم آیا مطلب دے ہر تیسا دارسی بات شان نہ رہے راز تیسا پارسی بانی قادر نہ رہے وہ لیتا سواگت ہلا ہوا ہے دلیلوں پر ایک سورت بقرہ کا مختصر کئی ان نبی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمان کا پہ اختلاف تشبیہ ضرورت کی دیر دلیل نہ تو توحید کی خاندان و خالص عقل لران پورا پکارا کیوں کر دراوڑ دیتے ہیں مختصر ادیل لایا دل قومی یا خلون تدوام بولے خاون دلو کی دل لگے اشارہ پورے دل مختصر دلیل پورے رہے اور دیکھو آخر عام مراد دے کر عام خلق کو تو پارغت بیان پکار اور صفا عقل والا لگے اشارہ پکار دن سے کہہ دیتا صفا عقل والا تصر سرت کی ذکر کر اسمان کے تو گورا اختلاف دلے لنار تو گورا یو مکان لے پر زمان لے دمان مکان نہ ٹول اور زمانی آپ ٹول تو خدے پر توحید بانی دلیل لے بے مطلب سے کچھ عقل خالص سے نول الالباب کیا تو یہ اصل کے معاہدین ہوتا توحید والوں دپارا دا دلیل لے کہ مکان ہم ٹول زمانیات ہم ٹول تو خدے پر توحید بانی دلیل دیو جن دتا اس تو معاہدین اس کی بات میں اولو الالباب چاہتے ہو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یہ اس کی صفت خدا ہے. اب دیکھ بیا تن نتری اجزاء کر دویم صفت رے تفکرون درے میں ربنا چاہے کہ یہ قلون مقدر دے یقولون مقدر تاتری صفت دے کے ابتدا کے ذکر کریں بیارو تو لڑ جائے فلزین ہاجرو ہاجرو صفت اخرجو صفت اوزو قاتلو و قتلو پنج بال کرو اگر پنجی جدا کرو رے پنج کی گو کو بیالے کے کمال طور پنج پنجرے کی اوپر ہے تو کہتے پنج جدا کرو لاول خدا دری بنیادی سی بات دادری بنیادی دی دا بار اس سڑے دان کے ساتھ ہی یو دا لذین سرو نلا کیا مہن آ کسان کیا دئی اللہ لر بلاڑے ہو پنا سے پڑو اور تو جنم کئی پیدا اس آسمان دسمکے کے پولاڑے بانے دادا یا داش کئی مانس ہو تو خدے ذکر دفارا سخاص حید مقرر نشتا پولاڑ خدے یاد ہو رہے تھے پناہ سے یاد ہو رہے تھے پملاس سے یاد ہو رہے تھے اشارت دیتا مومن لڑا حصے اور زمانہ سے اور حالت